إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة عباد الله الله سبحانه وتعالى ameeleza katika aya nyingi katika kitabu chake kitukufu ya kuwa yeye subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa rehma. قال الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء na rehma zangu Allah subhanahu wa ta'ala asema zimeenea kila kitu. Na Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratul an'am qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah, sema ni vya nani vilivyoko mbinguni na ardhini, sema ni vyake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kataba ala nafsihi ar-rahma, amejilazimisha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya nafsi yake rahma. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika rahma zake hawapatilizi waovu wanaomuasi pale pale wanapomuasi. Walau yuakhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. لو كما الله سبحانه وتعالى atawapatiliza viumbe wake kila wanapokosea kwa kile walichokichuma wenyewe, ma taraka ala dhahriha min dabba, asingewacha katika mgongo wa hii ardhi hata mnyama mmoja. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, lakini Allah subhanahu wa ta'ala huwawacha na akawapa muhula mpaka utakapofikia ule wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala atataka kuwapatiliza. Fa inna Allaha kana bi'ibadihi basira wa rabbuka al-ghafuru dhur-rahma, Allah subhanahu wa ta'ala mula wenu mlezi ni mwingi wa maghfira, ni mwingi wa msamaha, tena mwenye kurehemu Allah subhanahu wa ta'ala. Lau yuakhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum al'adhab, lau kama Allah subhanahu wa ta'ala atawapatiliza waja wake kwa yale waliyoyachuma katika maovu, basi adhabu ingewateremkia upesi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala humpa muda mwanadamu huenda akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi katika kitabu chake atuonyesha rehma zake kubwa kwa waja wake, pamoja na kuwa ndani ya rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala mja atakapomuasi Allah subhanahu wa ta'ala, pale atakapopatilizwa, basi kupatiliza kwake Allah subhanahu wa ta'ala kuumiza. Wakadhalika akhdhu rabbik idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid. Ndivyo hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anapopatiliza watu wa mji, inapofikia wakati wa kuadhibu, basi adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala anapowapatiliza watu waovu kama wale ni yenye kuumiza sana, tena ni kali sana adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ni kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah la yumni lidh-dhalimi, Allah subhanahu wa ta'ala dhalim humpa muula, akamfungulia katika dunia, hatta idha akhadhahu lam yuflithu, ikifika ule wakati Allah subhanahu wa ta'ala atamchukua na kumpatiliza, mtu kama huyu hawezi kuponyoka adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yote haya Allah subhanahu wa ta'ala aeleza katika kitabu chake, dhalika alladhi yukhawifu Allahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun, Allah awakhofisha waja wake ili wapate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, hakuna umma wote katika umma walioangamizwa na Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa waliangamizwa kwa madhambi walioyafanya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, na Allah subhanahu wa ta'ala hamdhulumu yoyote. Wama dhalamnahum walakin kanu humu dhalimin, hatukuwa dhulumu sisi Allah subhanahu wa ta'ala sema, lakini wamejidhulumu nafsi zao. Allah subhanahu wa ta'ala rahimun bi'ibadi, lakini wangi katika watu hili jambo walisahau, wakalalia na kuona kuwa dunia imefunguliwa mbele ya macho yao, wakamuasi Allah subhanahu wa ta'ala na kusahau kuwa Allah subhanahu wa ta'ala humpa muhula dhalim, lakini pale anapomkamata hawezi kufurukuta katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. مصيبة وتونا وباتا، janga lolote linalowapata, tabu yoyote mnaoipata katika huu ulimwengu, ni kwa kile kilichochuma mikono yenu. Na Allah subhanahu wa ta'ala kuna mengi ambayo husamehe kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, mengi huyasamehe. Leo wengi katika watu walalamika katika miji tunaoishi, uzito wa maisha na tabu wanaoipata wafanyi biashara walalamika katika biashara zao, na kila mmoja ana sehemu yake anaolalamikia katika maisha yake. Lakini wengi wetu twaisoma Qur'an, lakini ni uchache kuzingatia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala apiga mifano katika kitabu chake, na huwaambia waja wake, watilka al-amthal nadribuha lin-nas wama yaqiluha illa al-alimun. Mifano hii Allah subhanahu wa ta'ala huwapigia watu, lakini hawayafahamu na kuyatambua isipokuwa wale walio na ujuzi. Sikiliza mfano aliopiga Allah subhanahu wa ta'ala, وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله سبحانه وتعالى بجنفان وكجيجي كانت آمنة مطمئنة, kijiji ambacho watu waliishi kwa amani na utulivu, na riziki zao zawajilia kutoka kila sehemu, tena kwa usahali kabisa. Fakafarat bi an'ami Allah, wakakufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Fa adhaqaha Allah libas al-ju'i wal-khawf. Allah subhanahu wa ta'ala kijiji kama hicho akakivika nguo ya njaa na hofu. Limadha? Bima kanu yasma'un, kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Watu wapiga kelele katika miji yao, mambo yameharibika mengi, lakini wasahau. Fakafarat bi an'ami Allah, ni neema ngapi Allah ametupa leo tusikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama katika maarusi yetu, maasi yalivyojaa, wanawake wa Kiislamu watembea uchi, miziki huu huwekwa katika maarusi kama hayo kwa sauti za juu, na watu wakafanya maasi na uovu katika sherehe ya kuunganisha familia mbili, wakaungana katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Rudi katika mazishi yetu, bid'a zimejaa katika ibada ya kuzika, kuanzia maharusi mpaka kuzika, watu wa muasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila aina ya madhambi. Fakafarat bi an'ami Allah, kisha tujiulize, hii dhiki imetoka wapi? Awalamma asabatkum musiba qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Allah subhanahu wa ta'ala wajibu wote wanaojiuliza, wallahi mwajisumbua kwa maandamano mnayoyafanya. Qul huwa min indi anfusikum, yote haya yatokamana na nafsi zenu. Irji'u ila Allah, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah habadilishi hali za watu mpaka wafanye maandamano? La, hatta yughayyiru ma bianfusihim, mpaka watu wabadilishe nafsi zao mwanzo, warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله سبحانه وتعالى akitaka kuangamiza kijiji, huamrisha hawa watu waliopewa katika dunia kumtii Mola wao, lakini wao wakamuasi, fafasaku fiha. Leo watizameni wale ambao Allah amewapa uwezo, namna gani wanavyomuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi mtarajia rahma za Allah wakati tu muasi Allah subhanahu wa ta'ala? I'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adhabi huwa al-adhabul alim. Ikiwa tusitaka kweli rahma za Allah subhanahu wa ta'ala, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la sivyo tutaingia katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Wako katika watu wakisikia maneno haya watanyosha vidole vya kila aina, lakini wallahi huwa al-haq, ndivyo Allah alivyoeleza katika kitabu chake. Puuzani, msirudi kwa Allah, mutaona namna gani Allah atakavua adhibu, na bado yote haya Allah ataka nyinyi murudi kwake yeye. Msije mkaingia katika aya fa inna lahu ma'ishatan dhanka, maisha ya dhiki haya yatokamana na kupuuza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, tujiangalia vizuri muamala wetu na Allah subhanahu wa ta'ala, na tuchunge sana jambo lolote baya linalokupata. Jiangalie nafsi yako mwanzo, umefanya nini? Pengine umemuasi Allah subhanahu wa ta'ala, hata ikiwa wakati mwingine Allah humuonja mja wake si kwa sababu ya kumuasi, kwa sababu ya kumnyanyua daraja yake mbele yake. Lakini mara nyingi Allah subhanahu wa ta'ala huadhibu wale wenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukitizama katika miji yetu utayaona maasi namna yalivyoenea, na wengi wanaoyafanya maasi kama haya ukiwatizama wafahamu ule uovu wanaofanya. Leo vijana ambao Allah amewapa nguvu katika ujana wao, tizama wanavyodhulumu watu katika mabarabara. Majambazi wamejaa, hawa watafuta riziki ya haramu. Kwa nini watu wasipate shida katika miji? Ibadallah, ni wajibu kwa kila Muislamu kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa kweli tutataka mabadiliko katika miji yetu. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.